Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Silny wiatr słabnie w ciągu doby. Za chwilę powiemy o dotychczasowych skutkach żywiołowych. Katalonia bez autonomii. Od dziś regionem zarządzają władze z Madrytu. A w serwisie też wędrówka filmową trasą w Toruniu. Zaczynamy od mostu drogowego, gdzie był kręcony w 1938 roku film Aleksandra Forda, Ludzie Wisły. A wichura będzie szaleć nad Polską do wieczora. Jak wynika z danych strażaków, w wyniku żywiołu zginęły 2 osoby, a 16 zostało rannych, w tym 6 strażaków. Te liczby mogą wzrosnąć. W Gdańsku mężczyzna zginął po upadku z rusztowania. Śledczy ustalają, czy do tragedii przyczyniła się wichura. Grzegorz Armatowski. Wczoraj przed 18 z rusztowania przy Bazylice Mariackiej spadł młody mężczyzna. To prawdopodobnie pracownik, który prowadził prace renowacyjne. Nie wiadomo na razie, czy został zdmuchnięty przez silny wiatr. Mimo że najsilniej wiało w nocy, strażacy nie mieli lawiny zgłoszeń. W sumie w ciągu ostatniej doby do akcji związanych z orkanem wyjeżdżali 358 razy. Głównie usuwali powalone drzewa, konary, zerwane banery, opierzenia dachów oraz pompowali wodę z zalanych ulic, piwnic, garaży i posesji. Bez zasilania jest jeszcze około 2500 domów. Najwięcej awarii jest w okolicach Kwidzyna, Malborka, Wejherowa, Bytowa, Słupska i Starogardu Gdańskiego. W nocy przywrócono napięcie w powiatach kościerskim i kartuskim. 1200 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. Są zakłócenia w komunikacji. Jedna osoba została ranna w wyniku żywiołu. Wczoraj w Katowicach na samochód osobowy upadło drzewo przewrócone przez silny wiatr. 90 dachów zostało zerwanych i odnotowano 70 podtopień. 2500 odbiorców pozostaje nadal bez prądu. Największe utrudnienia z tym związane są w powiatach żywieckim, wodzisławskim, pszczyńskim i cieszyńskim. Skutki wichury nadal odczuwają także pasażerowie kolei śląskich. Z powodu drzew, które powaliły się na trakcję kolejową, na 2 odcinkach kursuje komunikacja zastępcza. Tak jest na linii Wisła-Głębce-Chybie oraz Zwardoń-Żywiec. Niewykluczone jednak, że w ciągu dnia komunikacja zastępcza uruchomiona zostanie także na innych liniach kolejowych. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Z prognoz IMGW wynika, że w ciągu najbliższej doby silny wiatr osłabnie. Jednak wiąże się to ze zmianą pogody. Nad Polskę nadciąga arktyczne powietrze. Meteorolog Instytutu Grażyna Dąbrowska wyjaśnia, że odpowiedzialny za obecną pogodę niż przemieszcza się za wschodnią granicę Polski. To spowoduje, że związany z nim front przemieści się na południe. Do nas z północy napłynie powietrze arktyczne, co oznacza spadek temperatury, przygruntowe przymrozki, no i oczywiście opady deszczu. Będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej lub samego śniegu. Jak dodaje Grażyna Dąbrowska, pogoda ma się poprawić na 1 listopada. To przede wszystkim ustanie ten silny, porwisty wiatr i troszeczkę napłynie do nas cieplejsze powietrze. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wezmą udział prezydent i premier. Andrzej Duda powoła nowych członków w skład Rady. Nastąpi też przekazanie przewodnictwa w Radzie stronie rządowej. Rada Dialogu Społecznego jest forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne. Jako pierwszy przez rok funkcję tę pełnił przewodniczący Solidarności Piotr Duda jako przedstawiciel pracowników. Kolejny rok przypadł stronie pracodawców, którą reprezentuje prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. Teraz kolejna przedstawiciela strony rządowej. Nowy tydzień z nowym porządkiem w Katalonii. Poniedziałek jest pierwszym roboczym dniem po wprowadzeniu 155 artykułu Konstytucji i zawieszeniu autonomii. Od dzisiaj regionem kieruje wicepremier Hiszpanii, a ministrowie stoją na czele odpowiadających im regionalnych departamentów. Na koniec propozycja dla miłośników kina, ale nie tylko. W Toruniu można spacerować śladami planów filmowych. Toruńską filmową trasę otworzył oficjalnie Krzysztof Zanussi na ulicy Podmurnej. W tym mieście nakręcił nagrodzony w Wenecji Złotymi Lwami obraz Rok Spokojnego Słońca. Tutaj i w sąsiednich miejscowościach udało się znaleźć kilka uliczek, kilka widoków takich, które miały taki nastrój powojenny. To się po prostu długo tak zachowało. Dla filmu to było zbawienne. Zaczynamy od mostu drogowego, gdzie był kręcony w 1938 roku film Aleksandra Forda, Ludzie Wisły. Potem idziemy sobie wzdłuż Wisły, pierwsze sceny z rejsu. Idziemy pod Krzywą Wieżę, gdzie powstało sporo różnych filmów. Podróżujemy na rynek staromiejski, gdzie znajdziemy zarówno Piernikową Aleję Sław, jak i miejsca, gdzie powstawali ekscentrycy, czy film Panu Ptikon. No i oczywiście rynek nowomiejski, tam nakręcono Prawo i Pięść Hoffmana i Skórzewskiego. Opowiadał autor projektu Jarosław Jaworski. Szczegółowy opis z mapami znajdziemy na stronie Filmowy Toruń. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Tak jest. Jak was jest dwóch obok siebie. Przepraszam. Łoniewski. Legia lepsza od Arki i łapie kontakt z czubem tabeli. Przy Łazienkowskiej było 2-0, co wygląda na pewną wygraną legionistów, ale Michał Pazdan jest innego zdania. Przed meczem widzieliśmy, że pomimo tych dwóch wygranych ostatnich, no teraz musimy tak jakby zagrać teoretycznie mecz, który gdzieś tam przed meczem wszyscy mówią, że jest prostszy, tak? A tak naprawdę był to bardzo ciężki mecz. Legia po wczorajszej wygranej porażce Zagłębia 1-3 w Białymstoku z Jagiellonią awansowała na pozycję wicelidera Lotto Ekstraklasy. Na prowadzeniu Górnik po sobotnim zwycięstwie 2-1 z Sandecją. Teraz dobra informacja z Monachium. Na oficjalnym portalu Bayernu można przeczytać, że kontuzja Roberta Lewandowskiego z sobotniego wygranego 2-0 meczu z RB Lipsk jest niegroźna. Kapitan naszej kadry ma grać już jutro z Celticiem Glasgow w Lidze Mistrzów, a w sobotę zanim zszedł z boiska zdążył wbić gola na 2-0. Na 1-0 trafił Karol Linety, a Sampdoria, w której grywa na co dzień, pokonała Kiewo 4-1. To we Włoszech, a w Hiszpanii symboliczna porażka Realu w Katalonii. Nie z Barceloną, z Chironą. 1-2. Barcelona tymczasem kopała w kraju Basków. Skutecznie pokonała Athletic 2-0 i prowadzi w La Liga. Real traci do niej już 8 punktów. Jeszcze zaglądamy do Anglii. Tu w meczu kolejki Manchester United 1-0 wygrał z Tottenhamem. Liderem tabeli rywale United z zamiedzy. City na wyjeździe 3-2 rozprawili się z West Bromem. A w Formule 1 mamy już mistrza świata. Czwarty raz w karierze z tytułu cieszy się Lewis Hamilton, mimo że w Meksyku był dopiero 9, ale depczący mu po piętach Sebastian Vettel 4, a to oznacza, mówiąc kolokwialnie, że pozamiatane. Niedzielne Grand Prix wygrał Max Verstappen. Rajd Wielkiej Brytanii Elfyn Evans, ale piąte Mistrzostwo Świata świętował trzeci na wyspach Sebastian Ogier. Pierwszą wygraną w cyklu Grand Prix zanotował z kolei Jason Doyle, to żużel oczywiście. Wicemistrzem świata został nasz Patryk Dudek, brązowy medal dla Taja Uffindena. Czwarte miejsce zajął Maciej Janowski. Jeszcze tenis i zwycięstwo Karoliny Woźniackiej w WTA Finals. W finale do 4-4 pokonała Venus Williams. To w Singapurze, a w Bazylei, czyli u siebie w domu, Roger Federer w trzech setach wygrał z Juanem Martinem Del Potro i zanotował turniejową wygraną numer 95 do setki niedaleko do kolejnego serwisu sportowego w trójce godzina. Jeszcze wrócę do tego biegania nocnego z soboty na niedzielę. Rekordowego. Rekordowego. Słuchacz opowiadał godzinę. Było ich więcej? Ty. No właśnie, że wystartował o 2 w nocy, a pokonał 10 km i skończyło 2:01:40. To jest możliwe. Zmienialiśmy czas. Ale tylko przy zmianie czasu. Właśnie, pan Robert napisał, a słyszeli panowie o nocnej ściemie w Koszalinie. 1000 osób wystartowało właśnie o 2 nad ranem w niedzielę do biegu na dystansie maratonu i półmaratonu. O rety, to tych rekordzistów to było więcej. To były rekordy. Każda okazja do tego, żeby pobiegać, jest dobra. Ja się zastanawiam, czy by nie wystartować na jakimś dystansie za rok. A chociaż może nie być zmiany czasu już. Czekaj, bo przy tej drugiej zmianie czasu to może być. Nie, no równy rok musielibyśmy czekać, tak. Ale chyba to już wykluczone, prawda? Już nie będzie tej zmiany. A nie wiadomo. Nie wiadomo jeszcze. Dziś pochmurno, to wiadomo, i deszczowo, to wiadomo, a przede wszystkim wietrznie i tego się, na to proszę uważać. Przede wszystkim większe przejaśnienia możliwe na zachodzie kraju. We wschodniej połowie deszcz ze śniegiem, a także opady krupy śnieżnej w rejonach podgórskich i w górach śnieg. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, lokalnie do 100, wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę, powodujący w tych górach zamiecie i zawieje śnieżne. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i Augustowie, 5-6 w większości regionów, do 7 w Szczecinie i Szklarskiej Porębie. Sport za godzinę i pojawi się Krzysztof Łoniewski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Telewizory z jesiennym rabatem aż do 15%. Na przykład Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z matrycą OLED. Tańszy o 1000 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, schab, szynka lub łopatka to 40% taniej. 8,88 za kilogram. A mleko Pilos w supercenie. Złoty 49 za litr przy zakupie 12 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź pozmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy.

Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek komisji badającej sprawę Amber Gold. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Wczoraj wieczorem okazała się tragiczna informacja. Piotr S. nie przeżył. To jest ten człowiek, który się podpalił przed Pałacem Kultury i na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wielki tekst na ten temat. W podtytule czytamy, to był jego protest przeciwko złu, które dzieje się w Polsce. Chciał nas obudzić. Czy media, pańskim zdaniem, pokazują tę śmierć, to tragiczne zdarzenie we właściwy sposób, czy też jest to próba, tak jak już wiele razy bywało, pewnej walki politycznej? Ja może zacznę od tego, żeby powiedzieć, że każda śmierć jest dramatem, szczególnie dla najbliższych, i w tym miejscu chciałbym złożyć wyraz współczucia dla rodziny i najbliższych pana Piotra S. Jednak zwracając uwagę na to, co w tej sprawie robi choćby Gazeta Wyborcza, no to myślę, że jest to po prostu niesmaczne, dlatego że ta sytuacja, do której doszło, niezwykle dramatyczna, powinna być w mojej ocenie przestrogą dla polityków, dla dziennikarzy, żeby nie nakręcać spirali nienawiści i żeby wprowadzać więcej zasad racjonalizmu do debaty publicznej, spokojnej, merytorycznej debaty, zamiast nakręcania spirali nienawiści, bo niestety skutki mogą być niezwykle dramatyczne. I myślę, że to jest ta przestroga, z której politycy, szczególnie politycy totalni, powinni wyciągnąć wnioski. Wczoraj, tuż po tym, jak pojawiła się ta informacja na jednym z portali informacyjnych, tytuł brzmiał "Śmiertelna ofiara rządu". Rozumiem, że to jest właśnie ten sposób pokazywania tej sprawy w taki sposób, przeciwko któremu pan protestuje. No bo takie słowa to gigantyczne nadużycie, dlatego że nie ma bezpośrednich przesłanek do jakichkolwiek takich słów, które padły choćby w tym tytule w portalu na temat. Myślę, że najważniejsze jest, żeby wyciągnąć wnioski, żeby nie było za późno, żeby nie doszło do kolejnego dramatu, choćby tej śmierci sprzed 7 laty. Mam na myśli zabójstwo dokonane przez pana Ryszarda Cybę w Łodzi, w biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest najwyższy czas, żeby politycy, ale również dziennikarze, żeby naprawdę starali się nie nakręcać spirali nienawiści. A może to jest tak, że ci, którzy tak pokazują tę śmierć, mają rację. Może w tym sensie mają rację, że to był radykalny, ostateczny protest przeciwko złu, które państwo popełniają. Niszczą demokrację, odbierają praworządność, prowadzą procesy polityczne. No, prowadzą taki typ polityki, przeciwko któremu trzeba drastycznie zaprotestować. No, to jest Matrix, w którym mam wrażenie często żyją politycy Platformy czy politycy Nowoczesnej. To tak naprawdę oznacza, że politycy tej totalnej opozycji nie rozumieją, na czym polega demokracja. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma bardzo silny mandat społeczny, uzyskany w demokratycznych wyborach przeprowadzonych 2 lata temu, do tego, żeby dokonywać naprawy Rzeczypospolitej. I to, co robimy, jest zgodne z konstytucją, zgodne z prawem, zgodne z zasadami, które obowiązują również w wielu państwach Unii Europejskiej. Czy dotykamy kwestii obniżenia wieku emerytalnego, wprowadzanie polityki prorodzinnej, tej realnej, polegającej na wprowadzeniu programu Rodzina 500+, czy naprawie wymiaru sprawiedliwości. To są rozwiązania oczekiwane przez Polaków, więc my tak naprawdę dotrzymujemy danego słowa w trakcie kampanii wyborczej i mocno pracujemy, żeby być politykami wiarygodnymi, żeby Polacy mieli zaufanie do polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jesteśmy jakościową zmianą w polskiej polityce, ponieważ jesteśmy osobami, które dotrzymują danego słowa. W dzisiejszym tygodniku w sieci Prawdy ukazała się rozmowa z Małgorzatą Wasserman, przewodniczącą komisji, której pan jest też członkiem. Ona tam stwierdza kategorycznie, rządziła nami mafia. To jest, rozumiem, opis tego, jak funkcjonowało polskie państwo w związku z aferą właśnie Amber Gold. No i potem ona tłumaczy, że dziś mogę już z pewnością powiedzieć, że była to operacja, ta operacja, którą robiła Amber Gold, przeprowadzona przez świat gangsterski, który miał swoje umocowanie we wszystkich służbach państwa. A według definicji tak właśnie działa mafia. Pan się zgadza z tą opinią? No myślę, że każda osoba, która śledzi pracę Sejmowej Komisji Śledczej, ma podobne odczucia z tego powodu, że ostatnie przesłuchania bardzo dużo wniosły nowych informacji dotyczących tego, jak funkcjonował Układ Trójmiejski, jaka była rola polityków, osób z organów ścigania, sędziów, ale również gangsterów trójmiejskich, jeśli chodzi o tło afery Amber Gold. Myślę, że brak działań ze strony polityków Platformy Obywatelskiej w latach 2009-2012 powinien być postrzegany jako przyzwolenie dla oszustów i złodziei, bo spójrzmy nawet w szerszym kontekście na aferę Amber Gold. Jeżeli pan Michał Tusk zeznawał, że jego tata, były premier Donald Tusk, twierdził, że komisji śledczej z tego nie będzie. Zeznał to również główny oskarżony w aferze Amber Gold, pan Marcin P., który powiedział, że obserwując pracę Urzędu Skarbowego, który miał przeprowadzić kontrolę w firmie Amber Gold, to uważa, że istniał parasol ochronny, który powodował tak bierne i tak słabe działania ze strony instytucji państwa, które doprowadziły do tego, że pan Marcin P. nie został zatrzymany wcześniej, co uchroniłoby kilkanaście tysięcy osób przed utratą często oszczędności swojego życia. W jednym ze wcześniejszych wywiadów pan powiedział, że Marcin P. był najprawdopodobniej słupem. No, słup to jest wszystko osoba, na to wskazuje. Słup to jest osoba podstawiona przez kogoś, kto tak naprawdę nią kieruje. Kto kierował w takim razie? No bo to jest tak naprawdę to chyba najważniejsze pytanie. Czy to, co państwo do tej pory ustalili, wskazuje na to, że te zaniedbania, no te naruszenia prawa i ten system działania państwa dotyczył tylko tej części, nie wiemy, tego regionu, grupy prokuratorów, sędziów, może urzędników, czy też był jeszcze ktoś wyżej umocowany, jakiś mocodawca, który stał wyżej? No przede wszystkim politycy mają bardzo duże narzędzia do tego, żeby poprzez swoją wolę polityczną w sposób jednoznaczny wpłynąć na choćby służby specjalne, policję, żeby ścigały przestępców. W czasach Platformy Obywatelskiej okazuje się, że było przyzwolenie dla oszustów, bo zarówno jak spojrzymy na aferę Amber Gold, na aferę reprywatyzacyjną, czy aferę dotyczącą wyłudzania podatku VAT, w której możemy mówić o utracie kilkuset miliardów złotych, które nie trafiły do budżetu państwa, to dla każdej z tych afer jest wspólny mianownik politycy Platformy Obywatelskiej, którzy nie wykazywali się najmniejszą determinacją do tego, żeby ukrócić patologie, które dotyczyły życia publicznego. Wracając do tematu afery Amber Gold, to jeżeli Platforma Obywatelska nie chciała nie tylko wyjaśnić afery Amber Gold poprzez zdynamizowanie działań organów ścigania lub skuteczne działania służb specjalnych, ale przypomnijmy naszym słuchaczom, że Platforma Obywatelska panicznie bała się powołania komisji śledczej, która miała wyjaśnić aferę Amber Gold, którą chciało Prawo i Sprawiedliwość, żeby taka komisja powstała w sierpniu 2012 roku. Bezpośrednio po tym, jak Marcin P. ogłosił likwidację Amber Gold. I to wszystko pokazuje, że brak woli politycznej polityków Platformy Obywatelskiej doprowadził do tego, co jest bardzo często przez komentatorów nazywane państwem teoretycznym. Państwem, które było silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. I niestety to jest tak, że politycy Platformy Obywatelskiej bardzo boją się tego, że komisja śledcza dochodzi do zupełnie nowych wątków i nowych informacji dotyczących afery Amber Gold. Tylko jedną rzeczą jest oczywiście zaniechanie działań albo brak woli politycznej, a drugą sprawą jest celowe i świadome działanie w jakimś celu. Małgorzata Wasserman w tym wywiadzie stwierdza, że skala i ranga nieudolności ABW jest nieprzypadkowa, a można wręcz stwierdzić, że celowa i inspirowana. Czyli z tego by wynikało, że nie mamy do czynienia tylko z kimś, kto jest nieudolny, ale z kimś, kto jest udolny, tylko inaczej. Ja myślę, że politycy Platformy Obywatelskiej zamykali oczy i zatykali uszy, żeby w jakikolwiek sposób nie reagować na przestępczą działalność firmy pana Marcina P., czyli Amber Gold. I teraz tak, wracamy do punktu wyjścia odnośnie układu trójmiejskiego. Dwóch świadków, którzy byli przesłuchiwani w ubiegłym tygodniu przez Komisję Śledczą, zeznawali, że tak naprawdę można mówić o tym układzie trójmiejskim w wymiarze zarówno gangsterów, biznesmenów, Sylwester polityków powiedział małej i Sycylii urzędników. Nawet, tak? Mała Sycylia, to wszystko jest kwestia określenia tego, jak funkcjonował układ trójmiejski. Pojawiają się osoby z zorganizowanej przestępczości trójmiejskiej, ale przede wszystkim to była kwestia związana z tym, co zrobili premier, prezydent, najważniejsze osoby w państwie. Z informacją od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która 24 maja 2012 roku wpłynęła do sześciu najważniejszych osób w państwie. I okazuje się, że część tych osób w ogóle nie zapoznało się w pierwszych dniach z tą notatką. Po drugie, na przykład pan minister Sławomir Nowak zapoznał się z informacjami od ABW dopiero 2,5 tygodnia po wpłynięciu tej notatki, a przypomnijmy naszym słuchaczom, ABW wysyła informacje do prezydenta, premiera i czterech ministrów, która wskazuje, że posiada istotne informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa i międzynarodowej reputacji Rzeczypospolitej Polskiej. Te informacje dotyczą firmy Amber Gold, wskazując, że w ocenie ABW to jest piramida finansowa, a środki klientów są przeznaczane na działalność OLT Express, czyli są wyprowadzane z firmy Amber Gold. I to zaniechanie i brak jakichkolwiek działań ze strony polityków Platformy Obywatelskiej jest porażające. To jest porażające i dobrze, chciałbym... Ale teraz przechodząc trochę do przyszłości, bo to, że tak powiem, faktycznie można, do tej pory to wszyscy, którzy obserwują pracę komisji, dostrzegają ten brak działania czy zaniechania. Pytanie brzmi, co będzie dalej? Co państwo jeszcze zamierzają zrobić i na czym zakończy się praca komisji? No myślę, że w przyszłym roku Komisja Śledcza zakończy przesłuchania i przygotuje sprawozdanie z prac komisji. I najważniejszy cel, jaki stawiam przed sobą i pracując w Komisji Śledczej, staram się, żeby przede wszystkim wyciągnąć wnioski, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy mogli powiedzieć jasno. Żyjemy w sprawnym i silnym państwie i nie jest możliwe dokonanie przez taką osobę jak pana Marcina P. oszustwa w tak gigantycznej skali. Bo przypomnijmy, że pan Marcin P. ani przez chwilę nie mógł pełnić jakiejkolwiek funkcji w organach spółek, a wszystkie instytucje państwa, które wiedziały o tym, że pan Marcin P. jest osobą kilkukrotnie karaną, nie reagowały na te informacje. To pokazuje, panie redaktorze, że dzisiaj państwo zmieniło zarówno zasady, jak zakończyć i kwestie procedury, które przestrzegają nas jako obywateli przed takimi oszustami. Musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład iPhone 6, pamięć 32 giga za 1799 zł. Za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać o ten model. Najnowsza stylistyka BMW, idąca w parze z bezpieczeństwem, ale też z innowacyjną technologią, to gwarantuje radość z jazdy w każdych warunkach. To poprosimy cztery. Wybierz oryginalne, kompletne koła zimowe BMW z ubezpieczeniem na 36 miesięcy w cenie. O szczegóły zapytaj w autoryzowanym serwisie BMW. BMW. Radość z jazdy. przedsiębiorco. Szybsze załatwianie spraw, mediacje w sporach przed urzędami, koniec z karami administracyjnymi z automatu. To wybrane rozwiązania z nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa jest częścią pakietu 100 zmian dla firm, który ma za zadanie ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. Posłuchaj w Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Dziś o godzinie 18:45. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zeblewski. Za pół godziny specjalna odprawa z udziałem premier w komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z wichurami, które przechodzą nad Polską. Silny wiatr uszkodził ponad 1100 budynków. Prądu po wichurach wciąż nie ma 26 tysięcy odbiorców. Zginęły dwie osoby, a 16 zostało rannych. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 7900 razy, mówił w Trójce rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. O wielkości tej operacji ratowniczej, która była wczoraj i ona jest kontynuowana, prowadzona, niech świadczy chociażby jeszcze liczba, że tylko wczoraj w całej Polsce pracowało ponad 43 tysiące strażaków. To pokazuje skalę i wielkość nie tylko tego zjawiska, ale zaangażowania naszego. IMGW prognozuje, że w całym kraju wichury ucichną w ciągu najbliższej doby. Pożegnalny lot do Gdańska. Ostatni samolot wystartował wieczorem z lotniska w Radomiu. Port zapewnia, że prowadzi rozmowy z kolejnym przewoźnikiem i szuka inwestora. Na początku z Radomia latali narodowi przewoźnicy Czech i Łotwy. Potem umowę podpisano z krajowym operatorem. Poza Gdańskiem w siatce połączeń były też Lwów i Praga. Niezmiennie jednak największym wyzwaniem, jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, pozostaje znalezienie inwestora. Rozwój naszego lotniska w oparciu o środki tylko i wyłącznie miejskie jest niemożliwy. Zdaniem radnego Jakuba Kowalskiego, szefa Kancelarii Marszałka Senatu, radomski projekt ma szansę na wsparcie państwa. Przedstawiciele zarówno parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jak i administracji państwowej spotykają się z panem prezydentem. Mam nadzieję, że uda się wypracować rozwiązanie z udziałem państwa bardzo korzystne dla radomskiego lotniska i trzymam za to kciuki. Niewykluczone, że udziały w radomskim lotnisku kupi przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Anna Orzeł, Polskie Radio. Po roku przerwy wraca kwestia na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Każdy może przyłączyć się do zbiórki we Wszystkich Świętych, zachęca Małgorzata Jantos, pomagająca przy organizacji akcji. Ponieważ potrzebujemy rąk do puszek. Dostaniecie państwo puszki, trzeba przynieść swoje własne zdjęcie, puszka będzie zalakowana, no i w podróż po Rakowicach po to, żeby można było zebrać te pieniądze. Do tej pory dzięki kwestom udało się wyremontować ponad 500 zabytkowych nagrobków. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Witam ponownie. Dziś weszły w życie nowe przepisy o centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. To kolejny etap wdrażania systemu CEPiK 2.0 pilotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nowe przepisy dotyczą wszystkich kierowców. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim badań technicznych pojazdów. Od dziś za badanie takie, które dopuszcza samochód do ruchu, trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Nie będzie więc możliwa sytuacja, powszechna do niedawna, że jeżeli wynik badania technicznego będzie negatywny, właściciel samochodu może nie płacić. Co więcej, negatywny wynik natychmiast pojawi się w bazie danych, co uniemożliwi tak zwaną turystykę przeglądową. Inne stacje po wejściu do systemu będą widziały, że samochód ma negatywny wynik diagnozy. Wyjątkiem od tej reguły będą badania rozliczane na podstawie faktury VAT. Tutaj twórcy przepisów zostawili możliwość zapłaty za badanie już po jego wykonaniu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Terminal LNG w Świnoujściu wznowił pracę po uszkodzeniu spowodowanym silnymi wiatrami wiejącymi wczoraj, poinformował dziś rzecznik prasowy Gaz-Systemu Tomasz Pietrasieński. Jego zdaniem sytuacja w terminalu jest już opanowana. Wczoraj wieczorem przywrócono regazyfikację skroplonego gazu ziemnego oraz wysyłkę surowca do Krajowego Systemu Przesyłowego. Na bieżąco monitorowane są też wszystkie parametry operacyjne instalacji. Nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Świnoujścia oraz pracowników terminalu LNG. Tęgę, zapewnia Pietrasiński. W niedzielę nad ranem w terminalu, przypomnijmy, doszło z powodu bardzo silnych wiatrów do uszkodzenia suwnicy na dachu jednego ze zbiorników, która uszkodziła rurociąg służący do opomiarowania zbiornika. Jak podała wcześniej spółka Gaz System, doszło do niewielkiego uwolnienia się gazu odparowanego do atmosfery. Już w listopadzie ruszy konkurs na prototyp polskiego samochodu elektrycznego, zapowiada Electromobility Poland. Państwowa spółka liczy, że uda się jej wejść w niszę małych miejskich elektryków i podbić nie tylko polskie ulice. W połowie września spółka Electromobility Poland rozstrzygnęła konkurs na wizualizację nadwozia polskiego samochodu elektrycznego. Wyłonione zostały 4 najlepsze projekty. Pod koniec listopada spółka zamierza uruchomić kolejny etap, czyli konkurs na budowę prototypu polskiego auta na prąd, który kierowany jest do producentów pojazdów lub komponentów z branży samochodowej. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Dziś przede wszystkim wietrznie, będzie pochmurno i deszczowo. Większe rozpogodzenia możliwe na zachodzie Polski. We wschodniej połowie kraju deszcz ze śniegiem, a także opady krupy śnieżnej w rejonach podgórskich i w górach to tylko i wyłącznie śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach do 70, na wschodzie do 85, lokalnie do 100, a wysoko w górach porywy mogą osiągać nawet 110 km na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Olsztynie, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Przemyślu, 6 w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Zamościu, do 7 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić telewizor? Dobrze kupić? No to taniej kupić oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze jest dobrze mieć plan B i my mamy plan B w naszej piosence dnia. When the whole world's got the wrong idea, even though I made myself clear. In the past I've been misunderstood and haven't handled it well. The way I know that I could, but things are different now since I stopped caring. I don't worry about what people say it. God says no way that I could stop them thinking what they're thinking. I'm just listening to my heartbeat, to the tune. I've been singing from the start since I learned the truth. I gotta make my own decision about what to do. Can't be changing up the rhythm just for you. When it looks like

Dobry moment. Cortez na pierwszym. Za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. Melodyjny sygnał wyrywający z zadumy redaktora Krystian Hanke. Takiej kortezowej zadumy wyrywający. To dobry moment, żeby przyspieszyć i zapowiedzieć nowe wydawnictwo Macieja Maluńczuka, które już świetnie Państwo znają, no ale wypada powiedzieć, że to nasza płyta tygodnia. Maluńczuk gra Młynarskiego. To album zdecydowanie na dzisiejsze czasy, mówi Maluńczuk, o zbiorze 12 piosenek z repertuaru zmarłego w marcu tego roku wybitnego poety i autora tekstów. Klucz, którym kierował się przy ich wyborze, jest głównie polityczny, ale znajdą się tu także piosenki bardziej uniwersalne, jak Absolutnie, Jeszcze Zielone Gramy, Żadna Dziewczyna, tak. A cyrk? No nie wiem, jak zakwalifikować. Mam zaśpiewać coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Tyciutkiego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał mleczko. Płyta tygodnia na naszej antenie w tym tygodniu, Maciej Maluńczuk. Zapraszamy. Powiem, że praca nad płytą zakończyła się 4 dni przed śmiercią Wojciecha Młynarskiego, który nie mógł już spotkać się z Maciejem Maluńczukiem. W celu przedyskutowania tego przedsięwzięcia zgodę na powstanie albumu wyraził syn Jan Młynarski. Niewesołe wieści z obozu Nick Cave i Bad Seeds. W ostatni wtorek zagrali, jak powtarza wielu z tych, którzy tam byli, fantastyczny koncert na Torwarze tu nieopodal. W składzie zespołu, podobnie jak i w trakcie pozostałych koncertów na tej trasie, zabrakło pianisty Conwaya Savage'a. Jak informują pozostali muzycy, Conway przechodzi właśnie leczenie związane z wykrytym u niego na początku roku nowotworem mózgu. Operacja odbyła się tuż przed ruszeniem zespołu w turnę. Muzyk przechodzi w tej chwili rehabilitację w swoim domu w Australii. A związany jest z zespołem od czasu 6. płyty wydanej w 1990 roku, The Good Son, i miał udział w powstaniu wszystkich kolejnych. Od czasu do czasu informujemy o nowo powstałych coverach zespołu T-Love. To na 35. urodziny zespołu. No to tym razem, uważaj. Zespół rozpoznasz po brzmieniu gitar, bo jest bardzo charakterystyczne. Wplątany tam riff też jest w zasadzie bardziej do zespołu Acid Drinkers niż T-Love przyporządkowany. Ale jaki to utwór? Z repertuaru zespołu T-Love? Na razie Acid Drinkers. Prawda? No jak tylko kiedy to zacznie śpiewać. No, śpiewać. No dobrze, śpiewać. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzuć w kąt. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Tak właśnie brzmi utwór Nie, nie, nie w wykonaniu Acid Drinkers. Co ciekawe, pod koniec tego utworu, wplątany jest jeszcze jeden motyw utworu sprzed lat. Może niekoniecznie kojarzącego się z rock'n'rollem. No, no, no, no, no, no, ale też jest nie, nie, nie, więc w konwencji zachowane. No taki oto żart. Czekaj. Prawda? No, brzmi to tak, jak brzmi. Dodamy tylko, że do tego takiego hucznego prezentu dołączyły się również już Katarzyna Nosowska, ale także Fisz i Yamadę, Dawid Podsiadło, Łąki Łam czy Organek. No, bardzo to ciekawe wersje. Proszę bardzo, z pozdrowieniem. Od przyjaciół. No to Acid Drinkers, a na koniec informacja, że 22 listopada ukaże się autobiografia Piotra Bukartyka, której tytuł to Fatalny przykład dla młodzieży. Barwny życiorys artysty obejmuje poza nagraniem 8 płyt i napisaniem ponad 500 piosenek, pisanie kobiecych opowiadań jako tajemnicza Mariola, praca jako pomoc dentystyczna, sprzedawanie przemycanych papierosów i wędzonych śledzi. Piotr Bukartyk, znany także z piątkowych poranków. Świetnie Państwo go znają. No to zaśpiewa Wieje leje. To na temat. Coś w okolicy. Piotr Bukartyk. Odtak sobie w sumie po nic. Co ty powiesz, ach jak miło. A wiesz coś w końcu, po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś. Jeszcze trochę leczę kaca. po tym, jak się pożegnałaś. A nie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co tu jest. W ladzie mam pistolet. Zdążysz się pochwalić przed kimś. Powiem ci, jak coś wybiorę. Mówisz, rany czas uleczy. Że przede mną życie całe. A zadzwoniłaś w przerwie meczu. To dlatego odebrałem. Zadzwoniłaś w przerwie meczu. Tylko dlatego odebrałem. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. Smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam. Piotr Bukartyk, Wieje i leje. To tytuł tego nagrania. Wiało, prawda? Za granicą też wiało troszkę. Z powodu wieje, leje, mam przeziębiony głos trochę. Troszeczkę słyszę taki właśnie. Redaktor był w Chicago i tam wiało. Ale Zosia mówi w takich sytuacjach, żeby mi tak zostało, bo nawet jest lepiej na to. Lepiej. Tak. No dobrze, a jak było na tych wakacjach, redaktor? Wietrzne miasto jest wieczne. Nawet przy temperaturze 26 stopni Celsjusza. I słońcu można się przeziębić, jak się chodzi po downtown, bo tam są ulice, gdzieś nie świeci. Szaliczek słońce. Trzeba nakładać. Nie, szaliczek to taki rozwiany. No rzeczywiście, słabo. Stylowo. Zdecydowanie. Ale za to parki narodowe absolutnie rewelacje. Bo redaktor był na wycieczce pod tytułem Tour de Parc. Tour de Parc, Colorado, Nevada. Piękne miejsce. Utah. I będzie opowiadał, oczywiście. Zapraszamy po 9:00, Marek Niedźwiecki. Dziękuję. Ten już musiał zacząć śpiewać. Tak. A my tu jeszcze mamy sprawy niepozałatwiane. Nie powiedzieliśmy, że Roma Leszczyńska przygotowała poranną audycję, że Michał Jakubik zrealizował, ale jeszcze z państwem zostaje i z redaktorem Niedźwiedziem, że Piotr Łodej sobie rozmawiał telefonicznie z państwem. Bardzo dziękujemy za telefony. Ty nie zaspałeś dzisiaj? Nie. Ale był taki niepokój. W którą stronę? Bo ja zawsze mam problem. No i że zapraszamy na jutro na 6:00. Marcin Łukawski. Do usłyszenia. I don't understand.